Musicòpolis, la capital de la música. La teva radiofórmula musical, amb Rafael Corbí. Dos elements junts que ens canten aquest tema anomenat Tell Me Boy. S'anomenen Two Elements. Des de l'àlbum del mateix nom ens acompanyaven amb aquesta cançó. Són gent d'aquí, però que canten els ritmes ballables en anglès amb la cançó de James William Somerville. Benvinguts a una nova edició, un nou segment de la capital de la música que continua en The Dandy Warhols i The Autumn Carnival. You should be younger now. amb Salvaje Montoya, Cataratas en Montserrat, era el títol d'aquest àlbum que es traien del Bo de Roman, el seu darrer àlbum. Maria Dolores Pradera, amb Miguel Poveda, Fina Estampa. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tu andar, andar reluce en la acera, el andar, andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, que el tu andar, andar reluce la acera, la andar, andar. Fina estampa, ay, fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, que sonriera bajo un sombrero, ay, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tu andar, andar reluce en la acera. I tan absents la nit que et vaig deixar anar. Em vaig quedar assegut tot sol mirant el gel dins d'aquell got que es va desfer com tu i jo. I recorde que em vas dir: no has de tindre por de mi, trobaré el meu camí. Sense pluja no hi ha sol, sense fred no hi ha calor. Des d'aleshores penses si estaràs bé en el teu destí, si hauràs trobat per fi la pau. Van ser tants anys sense dormir, cremant els dies i les nits, no vam poder fugir d'allí. Recorde que em vas dir: no has de tindre por de mi, trobaré el meu camí. Sense pluja no hi ha sol, sense fred no hi ha calor. han passat els anys, t'he trobat i no he pogut veure vida en els teus ulls. Però un somriure trist i lent, en cridar fort el teu nom, va esclatar en mil records. I recorde que em vas dir, m'has de tindre por de mi, trobaré el meu camí. Sense pluja no hi ha sol, sense fred no hi ha calor. Sense pluja no hi ha sol, sense fred no hi ha calor. Sense pluja no hi ha sol, sense fred no hi ha calor. M'encanta el seu accent, aquest català, i de fet és preciós poder escoltar totes les notes i connotacions del català amb gent com tan estúpids que ens arriben des del País Valencià, enregistrat a Castelló. Aquest disc, El Plou, és Ulls, una cançó que hauríem d'escoltar més d'una vegada. Mala noche, me recordo algun capítol del CSI, això, Con el sol a cuestas. Todo lo que ocultas da miedo, un cerco que no pudo entenderse. Y aquí lo dejaste. Todos los colores se fueron y el frío que le dio por encenderse. Y tú te marchaste. Y ahora voy quemando los días con el sol a cuestas, a cuestas, a cuestas. No encuentro tu cariño tropezando por mis escaleras. Llegó la hora de despedirse, la hora me pillo sin tus abrazos y con 10 cervezas. Y ahora voy quemando los días con el sol a cuestas, a cuestas, a cuestas. Sabíamos que era lo mejor, con el sol a cuestas, quemar esta canción, se fuera primavera. Sabíamos que era lo mejor, con el sol a cuestas, quemar esta canción. Para papaya, para. papaya, la papaya, la papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya. Era una música que ens acompanyava a càrrec de gent del món de la música ballable, de Disco Boys, amb Mimi Perez, i aquest Life is Always New, la vida sempre és nova, versió single que acabem d'escoltar. Anem acabant i ho fem amb la darrera de les cançons d'aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música. És un dels darrers temes de l'àlbum The Devil Put Dinosaurs Here, El Diable va posar els dinosaures aquí, d'una formació llegendària. Enregistrat als Estats Units, aquest tema d'Alice in Chains es diu Hollow.